Puxa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون جزاك الله. محترم حاضرین و مسلمانان و رون و خویند و مشران و زوانان و ماشومان و تاستا معلومه دا چی دیده که نن دا اللہ دا کتاب اختتامی پروگرام ده اپا دی که ملگرو تاستا دعوت در کرده چا بچه را آگلی چا زبچی را آگلی چا زنانه را آگلی ای خپل خواندان لطول تر دعوت ورکړې چې موږ سره په دې اخري پروګرام کې شامل شئ. قرآن کریم د الله کتاب دی. دې تلک سات ناسته هم د برکتونو نه خالي نه ده او که ډېر کې ناست یا خو ډېر برکتونه دي. حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي وایي د الله فرښتې دي په لارو باندې ګرځي او هغه محفلونه چې کوم کې ذکر وي ذکر خو محفل ذکر میں پر نہیں کہنا ذکر نمرا قرآن کریم دے کہ کم قرآن کریم ہلکی بھی اور درسون بھی آگا معلوم ہی تک آگا تھا کہ دادا رحمت اللہ وری کسی دم در رحمت اللہ اندراشی نیو پر اختلا سے گردی کہ کم در درس کی گی آگا دا تھا اور اسی نمال گورتا ہوئی حلوم الہ حاجتکم کم کار رچ دا راغلی دا اسمان را دی آگا کار پلان کی دا کی گی ٹول راشی درس واوری دا اللہ کتاب آوری چی کلو پس لارشن اللہ تاو پتا دا خب بیام دا پار دا پرختو دا گواہ کول دا پار تا پوستو کی جزا ما بندگان سکل ایو تا اللہ سا بندگان یو کس قرآن بیانو نور و سناسو آنو ای سی گختل وی اگه جنت گختل وی جنت ہل دل دا اللہ باتا یو بسینا وی کویل دو بیا خوا نور دا پر شوکشتا کتاب تا وی خواب اگه دا سن یاری دل وی جہنم نا اللہ بتائی چی جہنم لیدے لے دیں وہی بچی نا وہی کہ جہنم لیدے دیں نبیہ نوی بیاہ بڑی روم یاری گی وہی گواہ ہو تا ایمہ آگئی ماب کرو جنت تبا دی لیدی یو رز بانے پرختی ہو تا چی اللہ آگئی ہو یو کسو چاہو در تنور آگلے آخو چارہ اس تو یا چاہ پسیر آگلو مطلب ادانو خواس آگزا ہے کیسے ناس ہو نبی اسلام فرمائی وہی اللہ پاک بتائی چی دادا سے مجلس دے چی لاشقہ جلید سم دی سر چی اسم سو کینی اسے یعنی ار یو کار په اراده باندې په عمل باندې په نیت باندې کیږي نه اعمال بل نه لیکن قران کریم ته که بغیر دې اراده رالی زیاده دې بل سره دې راغله چې دین ته سبق ویلې یا می کور ولا ویلې یا می لور ویلې دې لا درشه نو طالب الله غم رجر کې در کې کم چې منګل را کې کم چې بل نور کې خدا دا الله احسان نن تا تر دې شي د کم کم ځان اطراف وکړه مونږه وختي ما دې ملګری ته وی مې نبی اسلام تعالی وای چې دا جاء نصر الله الفتح ورایت الناس تونه په دین لا فواجهم دا ته وخت براشي د الله امداد راشي فتح براشي چې د خلک براشي په ډلو یا به یو کثرت مسلمان کېده به به دو کله به درې اخره کې به ډلې ډلې براته مسلمان کېده هغه چې موږ چې در شروع کو لکه ثانو دلته یو دو درې کارونه په شفیع خان د نن په بیا بیا را دي ځکه دړو به د منګه ملګره و دا شان اجدرینو دارانګي بیا په جماعت کې ما شروع کړ په 1995 کې نو په دې کې بیا جی ابو الله صاحب دارانګي ارشد صاحب دا صدیق صاحب څو کسان ما نو د ټول ير دي نو دا یو څو کسان به بیا چې مونږ کله دوره شروع کول په 1997 کې ما په 1997 کې ما دوه دورې کړې یو مې د اجي درین دي په کور کې هغه هم د وژنه یو کسو هغه دوره شروع کړه هغه زورور باندې سړو هغه د شفیع خان دې ټول دی چې موږ زما دوره به خامخا راځي د یو تقابونه کړې په پابو کې دوره یو زرینه جیونه هغه مړې پر فرشان ما ته وي څوک ما اخلاص هم کړو یاو ما دوره به خپله شروع کړم خو ما ځای نشته اجي درین زما په بیٹه کې ما هله ګرمي ده وېده به دوی سیګانو لګوم خو دغه نه بچ کی ما خاله موږ په دغه شي کې هغه شروع کړه نو بیا ما له خوند راغنو په 97 کې بیا په اخره کې جمعونو په جمع کې ما بیا دلته دوره وکړه نو دوه دوره زموږ د دورې زیات شي دي عمر یعنی کم ده دا خیر ده انو دوه ته بیا سره کتم نو دویمه دوره بیا دویم 2000 کې بیا ما دوه دوره کړې یو مې دلته وکړه په جمعي کې دروځي ادوړي دوره د ځوانان د سکول د هلکانو چوټیانو په جولای او په جولای او په اگست کې یوسف آباد کې د مفتی ایاز په ځای کې ما وکړه دا غړومبای دوره د هغه یاد کې نو هغه اول کې خبر مې دا کړ چې موږ کله دوره شروع کړه نو په بیٹه کې موږ خپل کې ناستو او خدای هم په کور کې ناستو یو 15 شپږ خدای به یو شل وایي او په بیٹه کې ما لشکر کسان لکان ناسو په دویم کال یې بیا کوله دلته 1998 کې نو بیا مونږه دا مونږ سره گاوند کې چې کوم کور دی مونږ ته چشتیان به اوسه دلته تللي دي دای په هغه زنګ دی کور کې سړی کې نو او خدای به زنګ دی کور کې د کسړی بیا ډیر شو خدای ډیر شوی نو نن چې مونږ ګورو کچره مونږ ټول ته چې راشي نو د دې ځای په شلو مرزا کې نشي ځای دی کې دی خو موږ ورته وویل چې بھائی زنانه دې نه راځي ا سړی چې کوم سړی کې راځي او که نه راځي خو خیره خو ځایونه کې اوري نو نن د هغې ا پروګرام پوره شوی دی هغې له ټول حاضر شوي دي د لرې د ځای نه چا چې مونږ تر دورې کړې وي بعد اوس هم اوري فکر لکه کراچی دا هلته نه شي راتلی هلته څو ځایونو کې درسونه دي دارنګ په سواد کې بعد ډېر لرې ځایونو کې په باجوړ کې درسونه دي نو هغې به ورته هلته ناستي په چارسده کې بعد ځایونو کې دلته هم ځای بیا موږ پوره شوي دی پل هغه درې چاته ځای دی د ځانانو هغه هم تقریبا پل ډک دی له کورو موږ ډک دی شاشې دی په راوتي خو بره چت باندې په درې چاته دا هم ډک شوي دي نو چې زه ګورم دا د الله وایي اذا رأیت الناس تدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تو بس با دا الله تسبیح بیانو توحید بیانو رد شرک وا او خپل عمل کم گنا دا مواج ما ډیر وی کارو کا واستغفر الله نه معفي غوړ چې الله ما عبادت نه کا حق عبادت کې ما ستاره کتاب حق ادا نه کړی شي حقیقت هم ده دا الله دې کتاب حق کې وړې اتیا کال عمر اتیا کال مسلسل شپه ورځ ورک ولا یقینو کې خدای دې کتاب حق مونږ شو ادا کوله دا دور لې نعمت ده د نعمت امام ابن قیم رحمت الله علیه هغه ذکر کوي او د صابرین دا کتاب ده ا کیا ذکر کوي چې د نعمت شکر په دې طریقې باندې ادا کولی شو تر یو اعتراف نعمت چې پړ کې دی وای چې ما باندې الله را نعمت کړی دی لکه مو الله څنګه احسان کړی چې قرآن مسلمانان کړی او قرآن را لګل دویم بیا تحدیث نعمت چې هغه نعمت خلق ته ورته هغه بیان کې داغه چې الله په موږ احسان کړی پړ کې دی وای خو په خلقو ته بیانې اصلن استعمال نعمت چغه نعمت څنګه الله غوړي هغه شان استعمال کې چې دا نعمت الله موږ دا کړ قران کریم دا موږ نسو غوړي الله وي بلیغو نبی ته مونږ ته بلی ونی ولو آیا نبی ته هم ته نبی ته وایي یو ردو یا رسول بلغ مونږ لیکه بیره لکه تاسو مولای سیم وي او دا جن نبی ته ویلو په خطبه الوداع کې یہ خلکو تاسو ما دا خبر تاسو تروسه غویا ټول غواو سې چې ما خپل پوزیشن پوره کړ البته اوس بدارو خپل یو غل یبل او الغایب حاضر الغایب کوم چې موجود دی هغه د نور تور سې یعنی میشن او تو پر او دا پتا ته ضروري چې کوم خلکو سره درس وکا نو ایله لازم دی لکه څنګه چې مولانا سې ویلې چې نبی اسلام وی چې دا څه کېدې شي کوم بیانې د دناغا چې چاته بیانې په سواد کې یا بل دا ارزه داتې کتان چې دنه زیات خدمت د دین وکړي مونږ لیدل دا شانتي مونږ نه اورېدل نو ډیر خدمت کوي داسې کوي نو پته نه لګي انسان الله ته پته دار چا تقدیر مخکن لیکل شوی دی چې دې بادا کوي دې بادا کوي خدا غره پر اسباب هم الله پوره کوي اسباب ته الله پوره کړل تا زده کړه د چې کل تور شي کېدې په کلی کې داتې کساني چې هغه دینه زمانم زیات کارو کې دا الله په امداد باندې نو بهرحال دا هغه ورځ ده چې دې په انتظار مونږه خلکو خفه دي ملګري زه خوشحاله یم ملګري خفه دي وایي بیا به مونږه خفه یو ما دا ټیک ده مونږ خپله به خفه کېدو خو زه خوشحاله به دیم زه لیو ذمهوري ما سره زه په درتون نه ستړی کېږم ځکه ورځې لس درته کوم مسلسل که نه دوه دوه ګنټې شل ګنټې درته نه ستړی کېږم خو په دې دوره کې زه ستړی کېږم ولې ما تر غمی په درد تړی بیمار شي چوټي به وکړي دې کې چوټي نه دې کې و چوټي نه مسلسل لګیای نو دې کې د غم لتلې شي نه خادر لتلې شي انو پښتانه دې خیر ما عادت کړی خپل خروانه چې دا ته مان سو ګیلا نه کوي وای به دا غد درسونه دي زه کور نه شم بیا میاش بعد ور شم ما نه خفکی کنه کړه کی رنګ ما ته نه خیر مونږ ته پاتا چې ستاد درسونه دي خو بیا ما سره دا احساسي چې خدای پاک داسې غمونه په مونږ راولي چې موږ د کور دغه نه بچ کټ د قران درس موږ نه پاتې نو دا ما باندې بوج راول دا دوره نو خلک خپه یې د ډېر خوشاله ما دا بوج د خسر نه کوشه خو په خپل سیم باندې درتونه کوم نو بهرحاله دې درس شروع کوو د قران کریم په اعتبار د فهم څلوري سي دی که او ته لند قرآن کریم زده کول غواړي زه په دوه منټه قرآن زده کوم پنځه منټه کې زده کوم زده کېدی شي ځکه الله وایي ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر قد چې په صیغه د ماضي داخل شي په پاس ټینس باندې نو دا معنی د قسم ورکوي او لام به د پاسه زیات تاکید دی ولقد یسرنا القرآن الله وایي قسم مې دي په ذات چې ما تان کړی قرآن لذکر فرض پند ذکر لفظ راړه للحفظ او نوی للتلاوت او نوی للقراءت او نوی بلکې ذکر وی یو داسې لفظ وی کډیر باندې کډیل دکه چې زه عالم شم زکیږي کډیل دکه زه حافظ شم په اغمت اغم ساندې کله چې د خري قرات له کوم چې قاری شم دا ما ساندې کنده ناظری له دکه دا تیاو کال بوډا او تا کینو کال بعد ذکرې ډیر آسان دی خو خلق وای ګران دی الله سره مقابله شروع کړې دي نو الحمدلله هغه موږ ثابت کړو د خدای په حکم باندې موږ د خدای خبرې ته ترجیح ورکو چې واقعي آسان دی الله وایي جمله د قسم راوړې قسمیه نو چې الله په قسم روزو تاکید سره بیانې نو موږ لسه لږ چې موږ د خدای سره مقابله شو چا چې د الله سره مقابله کړې دای ویل دی علوم په هغه کسترګې اوسه د یو ماشوم جواب نه شي خدای پاک د هغې نه کل چې ته بل ته بنیتی کې د یو نعمت دی محروم کې نو اول به تا دغه نعمت الله محرومه کړي نو دې وجه نه هغه خلک د هغې بچو له نه قرآن لري نه ښځو له وردي او نه هغې له وردي یو ځای کې زموږ درس شروع شي ملا ته ورپه وایي وایي ما تر مناظره وکړه واته وایي ازنه ما ته په ما پوهې کړې دي ما ملا ته وته چې مولای صاحب که ته مناظره کوې زموږ ملګرو ته زه بل څوک راوړم هغه سره به وکړې او که نه ستا ښځه وي هغه راولېږه که لور دې وي که خور دې وي که کین ګور دی که خورده دی که چې څوکی سا ایمان دو دی معلوم شي یا وکاس راولېګا ما سره به خبرو کی نو چرته او نه خپل زده کړی نه بلکې خلک منه کړی نو هغه دا که چوس شي را دی لګل خو نه شي بیا او ته وای چې خپل لور دی ولېګا خضر راولېګا ما سره مناظره کی اګه ته وای نو دا خیر ته پر دینه پر کینا نو بیا کله به مخامه کړی زما زنګ ستا مقرره په قران کې زبانه قران کې ته پوزګو ته مان ته پوزګو اکه تو چې سر بنا ما سر بنا وی دا وند کړی چې سر بنا ما ویل زما ما تر مونږ درته نو زما چې کوم داوا ده زما داوا ده مال قران را دي اته از عالم نو عالم وای دي چې قران ور دي نو خبره ستا خبرم دادا چې مال قران دي ځکه نه عالم وای ام موږ و چې موږ داوا ده چې موږ قران را دي حالانکه علم خو قران دي قران کریم کې مې قران کریم قران ته علم ویل ولئن تبعت اهواهم بعد الذي جاءكم من العلم ما لك من جاءكم بعد جاءكم العلم علم قران دے امام احمد بن حنبل پدی باندې مناظر شوا د واثق په دربار کې چې هغه وی دغه دا هغه چې قران کریم دا الله مخلوق دے ادا ډیر خطرناک خبره وه د کفر خبره نو هغه کې بعد علما او نو هغه غریبانه چې چپ کړو د باو کړو باندې مړ کړو چې چا مناظره کول نو ته لوی ظالم سړی کې نو لو هغه باغې په خبرو کې ګډ ورکړو نو به مړ کړو امام صاحب رحمت الله علیه چې وته مخامخ شو نو هغه سړی کو هغه دا ته پوښتنه وکړه ته چې قران کریم د الله صفات دی دا کوم ځای کې ویلي نو هغه ته من بعد ما جاکم علم قران دی دې نه هغه خپل دغه وکړو او تعبیر کړ چې علم وای قران ته چې څوک ځان ته عالمان وایي نو چې کم از کم قرآن خو لوړ دي بیا که ځان ته عالمان وایي نو پیغمبر وارث چې ځان ته وایي نو په کار دي قرآن خو بیان کړي خو داسې یو نشته موږ لاندې لیدلې چې د هغه د قرآن د پیغمبر وارثت بغیر د لالچ نه بل د پیغمبر وارث له په کار دي چې دا کتاب یو هر پیغمبر د خدای په کتاب بیان کړی موږ وایو یو کس دی وښایي موږ ته د آدم بابانوال تر نبی اسلام چې هغه د خدای د کتاب نه بغیر بل کتاب پړاو کړی بیا په پیغمبر اسلام نه دا ثابت شي نبی اسلام تر احادیث درس کړی دی یا د فقه درس کړی یا د منطقو دوری کړی دی وری خی یا د سر په نه دوری کړی دی یا صحابه کرام سر په نه دی دوری کړی نبی اسلام د الله کتاب بیان کړی دی صحابه کرام د الله کتاب بیان کړی دی نه دا نور علوم خیر نه ذکر دی بلکې قران کریم وای وان جا احد من المشرکین استجارک فاجروا حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا ما امنا سورة توبة لسما سفارة شبقم آيات كوي وإن أحد من المشركين استجارك كل مشركان يو تن تانا پناو وصا فاجروا پناو لورك حتى اسمع كلام الله دا نوچ وصا حتى اكي جشبار سلوم وطبعان کا يا سر پناو وطبعان کا مشركان دار دا د ایرانمو د نور د دانو د بلدانو ن کلام الله وتعالى نبی اسلام تړون بای وه راغلو اقرا بسم ربک الذی اقرا دا نوې چې بل سوته وخه ا نبی اسلام د ترغیب ورکې شوق پیدا کوي یا رسول بلغ ما الیک مر کلو وان اتلو القران ما تو کوم شو چې لولم با قران کلو ها دا بلاغ للناس دا قران رسول خلق ته علم د غره اثر کې نو قرآن کریم په ادوار د فهم سلوری سیر آسان زده کیږي ځکه الله وی آسان دی اولی سات تر سور انعام ونی می سپاره تر انعام پورې پای کې زیات تر دا بیان او دا مضمون چې خالق به کل شن والله دا ار یو شی خالق الله دې که پیغمبر دې که فرښتي دې که اولیا دې که جنات دې دا ټول مخلوق دې مطلب دا چې مخلوقی پیدا کړی شوی نو چې پیدا کړی شوی خو عجزي کنه د مور په خېټه کې عجزي ماشوموالي کې عجزي الله ته بیمارۍ پرې راغلي ډوډۍ کې الله ته الله ډوډۍ ورکړه بوډاوالي پرې راغلي ځان نشي بچ کولی بیا د مرګ ځان نه بچ کړی عجز دی لومبی دا ذکر کوي په نیمو سپارو کې چې زه خالق یم ټول مخلوق دی نو لایق د عبادت په کې څوک هم نشته لاګ د بلنې په کې څوک نه پیغمبر نه ولی نه بل ته یا رسول الله ما یا پلانې ما یا ډنګلې ما یو څه سجده وکړي دوی مې ته چې کوم سورت انعام نه تر سورت کها پور دا پین لسمې سپارې پورې دا مو نیمې سپارې دا نو په دې کې زیات تر مضمون دا چې مربی لیکل شنوار مربی دي چې تربیت کوونکې د هر چا تربیت الله ما کړه کله مور خېټه کې تربیت او د نطفې نه انسان جوړ د مور خېټه لاسونه خپې سترګې ورکړه پیغمبران له کولیا ولا ما ورکړي الله که پرستی پیدا کړی د نور نه الله په یو ځل باندې او الله پیدا کړی الله ته محتاج وي په پیدا کول کې بیا الله ته محتاج په ژوند کې دارنګه اولیا دي دا ټول محتاج دي په تربیت کې الله ته مطلب چې په تر کې محتاج وي کې پیغمبر دې کو نو لایک د عبادت نه دی لایک د بل نه دی چې تو تر امات شوا یا رسول الله غو سوزم یا پلان یا پلان او توای د دوی می سي مضمون داره د درې می سي کوم چې صورت کهب نظر صورت با پورا د اجتماع په ادم په اونۍ می سي پار تقریبا نو په دې کې زیات مضمون داره چې مبارک په کل شن والله اره شي کې برکت صرف الله چوله پزان کې نه پیغمبر ځان کې برکت چوله نہ پرختو بدان کے برکت چولے نہ اولیاء بدان کے چولے دے نہ علماء یعنی ٹول مختاجی اللہ تبارک کی برکت کے چونکہ مختاجی وی غلاق دی عبادت نہیں لائق دی یا رسول اللہ یا غسل مدد یا جبریل مدد دا ناروا دی اگر زان کے برکت نہیں شد تال بس برکت در کے نو بیا سالور میں اسے چکم سور سبان تر آخر دو قرآن پوری دا اسے چمن کم سو نو پدے کے دو مضمون دی یو اس بات دے قیامت کے دا ثابت ہے چیز اورد راوان چاہیے کہ ویساب کتاب کی گئی اگر اس کے وہ طولی چی چاخک کردی نیکی کردی دا دا قرآن بان عمل کردی و جنت دی کم چی غلط ہو دین خلاف کردی اب دوزخ سجد او دا دری مضمون نے والی مخی ذکر کردی چی کدی دا دا اورد کردی دری مضمون دا تا من نبی پا دنیا کے چی آو خالق اللہ رے مخلوق رو المختاج دا پیغمبران دی کولی دا زکی نو نا پر یہ اورد کے بتاو انشاءاللہ قرآن زکوی خواہ پدې لیک سات کې به زده کوئی قران دا دور آسان دی کدا مو زده کړی چې دا ارث شیخ خالق د نوبې سکے ټول مخلوق الله تعجز دا چا سات زده کلاس شوی چې ټول مخلوق پیغمبران دي کولیا دي ټیک شو مختاج دي دا څه شي کنه دا تا ونوې سپارې زده کړې په یو ټکی کې دوی مې سچې کوم صورت کا پور د انامنه اګه زیاتر مضبوطات مربی لکل شن هو دا ار یو شی تربیت الله کړې ک په خېټه کې دنه او ک بهارو کتر مرگ چطور تربیتو کده علم تربیتو کده دنیا ده خیلی تربیتو دا چا کرده اللہ نسوشو مخلوقا آجد اللہ تا که پرختی دی که اولیا دی که انبیا دی دا چا چا از اللہ شد کئی دا نیم قرآن تاسو ای خواه نیم من پر نیه لگه ده بوسا خواه دره میسی چی کم ده صورته که اپنا در صور سبا پر ونیمی سی پار دویستیمی سی پاری پوره نو پدې کې زیاتر بیان دې دی چې مبارک وي کل شنو الار یو شي کې برکت الله چې پیغمبرانو کې برکاتو که په اولیاو کې برکات دي که فرښتو کې برکات دي کولاماو کې برکات دي که اسمان زمکه کې برکات د دې چې څنګه څوک دی یو الله نو ټول مخلوق څه برکات کې الله ته محتاج کنه دا استاد دوی سپاره ویلي دې کې لایق دی عبادت نشته او د دوی ستې می سپاره نه ورته پدې کې دوه مضمون دا استاد فرزند فارغ امتحان دی کدا د مخ کې درې وې سودا مضمون تاسو د کړی وی په دې تاسو عمل کړی آو پیغمبران مختاج دی الله ته پیدا کول کې اولیا مختاج دی فرښتې ته په څنګه یا رسول الله یا غسل لازم یا پلانګې مدد وای ته دوی می سي مضمون دی منلې چې مربي دارو شي الله دې الله تربیت کړي پیغمبرانو د اولیا او د فرښتو د علماو مختاج دی اللہ تا نو تو تو یار یار رسول اللہ کو سلام استاد عقیدہ ٹھیک شو تے درے می سے مضمون کم چے سور ثواب اور پدی کے مبارک بھی کل شن والا ار شک برکت اللہ چولے دا دوی سی پارو دا مضمون تا دا کر چے برکت چون کہ اللہ کے پیغمبران کو برکات او کولیو کے برکات دی کم کم دی کم جوان دی مثلا پر سو کے برکات دی کو اسمان زمک کی برکات دا اللہ چولی لاگ دو بلے نی ندی یو اللہ دے تو دا تا دا دوی سپار دا چا چا دکھ دا اسا دوی سپار دا دکھ کنا او دے مخی تا دا دے چی دیکھ وہ قیامت بخام حارا دی دی سالورا میں سکے دیکھ اشارہ دا دا کدی دروی سو دا مضمون تا سو منلی پا قیدتن تو جنت تا بلار شے پر یو رس تا سو جنت لے شے مزون هم ندی کری خیر رہے جون هم ندی کری ابا تا اللہ ماب کے دی عقیدے دو جنا پوچھے کوس سوک مر مر شن پا دی عقیدہ دی با جنت دی اسی ندی کری پا دی یو رس کا بلے جنت اللہ سی انشاءاللہ دا قرآن کمال لیں او دی کے یو بلا عقیدم زکی سڑی تا نفی شفاعت قہریہ شفاعت دو قسم دے یو شفاعت ازنی دے شیر نبی اسلام وی انا اول و من یشفا درون بے آگ امیزو با شفارس کو مد خلکو نبی اسلام بیا تفصیل کئی چی خالق با آدم بابا اللہ چی بابا دیر گرمی دا یا عباد عزیز اگرادی چی چا خوالی با ترگی دی گیٹو گیٹو دی چا با تر دی کوپو کوپونګ ته کوپه تا ته تاسو یې ګټنو پوری ته چا تر دي نامه پوری وي ته چا تر مړی چا تر دي پودي هر سره په تکلیف کی او نور الله بشند ادم بابا چې بابا الله ته چی صاحب کی رسول ډیر تنگ بابا حضور کی چې بچو دنه شمیر الله ډیر جلال کړي سعودر به پیش کی د خپل ځان چې دا دنه شمیره تا تور چې نوح علیہ السلام مثلا نوح علیہ السلام با تخپل در پیش کنه شم علیہ جلال کنه نو بل لبی علی یهود علیہ السلام مثلا دا سر عدیو نمبر پا نمبر حتی که عیسی علیہ السلام لبرا شی عیسی علیہ السلام با توی چیزن شم ویره دا اللہ دا تا تور چی اخری پیغمبر را شی اللہ پا دا خبر بونه گردی دا اللہ دا غار تا ماب کردی خیر اغل نویر سلام بای چی مار را شی دا با دا اللہ دا عرش دلان دی سجده و کما او دا سجده بای چوب دا سجده بای او داسې دعاګانې او داسې ذکر اذکار به کوم چې مال اوس نه راځي ما ته به الله پاک پړ کې اچي از به وامه ډېر اوږده سجده چې ما ته الله وایي یا محمد ارفع راسك یا محمد سر اچت کې محمد اسلام سل توتا ته سوال کوه تل درکو چې اشفع تو شفا ته شفاره شروع کړه ستا شفارت منظور دی نو دغه نبی اسلام وایي زه به غېږ راټکوم چې چا کې ایمان وي ایمان دا چې ما ته کمې دا درې ښه چې دغه ایمان چې دا ویل چې خالق الله ر مخلوق ټول اجزه دا ایمان دی لا اله الا الله دا لا اله الا معنا دا ګوره تا ته لا اله الا الله ویل چې من قال لا اله الا الله الا دخل جنه دا ویل شي کنه چې لا اله الا الله ویل جنه دا ته وینا نه ده شو دا د دې دریو سه مضمون دی تر دو دوی سه په سپارو د خبره د دې وضاحت کې چې لا اله الا الله نو دا استاد دا ذکر لا اله الا الله وی تاسو مسلمانانو پیدا شي مسلمان حجون روجي به خو تا پر خبر نه پوي د چګم نور راغ کم چې راغلی دا خوېږي نو چې کوم نور راغلی په دې نن ورځ کې دا ذکر نو ان شاء الله نو جنت ته بلار شي په دې ورځ کې ان شاء الله دا نور مزور دا دې ټول دې د لاندې دي کدا دې نې ذکر کنده د دریو سو د مضمون دا دې چرته خیال کړی چې بل څوک خالق شته پیدا کول کول شي لکه بعد خلکو خیالي بابا بچي ورکي کدا دې غبل ته تربيت کوي غني پسونه پیدا کوي او باران غدا کوي دا کوي بيمارای لر کوي نو کدا دې لا اله الا الله الا تر فائدہ نشته ته دا لا اله الله مضمون نه خلاف روانه دا رنګ کتاب بل څه برکت پلان کی په برکت د نګدي په برکت پلان کی بوت کدا دې کی دوا بیا تا دا ګور په دې کلمه وینا باندې شتله جنتا په دې دریو سو په مضمون دا لا اله الا الله تشریح موږ کوو او په سلورم ایسا که بیادا اغا مضمون ده چه قیامت درن پا قیامت که دا دا لا اله الا پا محبوب مبهوم بان تا پوش پا دی پینده شپاگ منتا که تا با جانتا دا او که دا دی خیال چه بل سوک با من اخلاس ای نو نبی اسلام تو سامو یا نبی اسلام تو سامو بیا با زمان بعد نور خلق بل دا شپاگ تا اللہ اجازتو کی نو آئی با خواهی با پا چا بانی کئی چه پی جنی گواره پیر بابا تا نه پی جنی کاکا صرف تا باندې به د هغه زمانه چې کومه زمانه کې ته پیدا د هغه زمانه علم چې چا قرآن بیان کړو چې دا مسلې تا ته خل ابه ګوي که چې آو اوس به تاسو نه پېژنئ تاسو کوي ټول بعد یې پېژنو بعد ما ته پته وي چې کم کلی دي ډېر شی ده الحمدلله لیکن ما ته والله پاک دا ښکاره کوي دا کسان نو ده ورباندې ګوي کوم چې خدای او دی زما دا خبره منلې وه تاسو لږ اوچت که نه دا به زه ګوي کوم چې آو خدای دې کي زما چې او دی منلې وه لیکن چې کوم نور راغلی ما ته الله وښي زه به هم د دې علاقې خلک به چې الله ته د دې ګواهي نه شم کولی نو پیر بابا به تاسو ما ته پته نه شه بې ګاونډ کې څوک نه راغلی کوم چې راغلی ده ما ته الله پړه کې وایي چې دی دا خلک دغه ګواهي کوم دا رنګ تاسو که بیا علم قرآن بیانوي تاسو به په خپلو خلکو بیان ګواهي کوي داسې نو دا ګواهي بهوي او دې کې شفاعت دې ته وایي چې خدای پاک اجازت وکړي چې خدای اجازت نه یې کړې هیڅوک خلاصول نه شي کولی نو په دې قرآن کریم در تاس بودی مثلا ما پوه شوین با طول قرآن با نزدام که کنه قرآن رو زده چه از دکنه ماشاءالله مولا تا رو سیاه که اللہ رو خیوه وای اللہ رو سیاه که مولا تا با نو دقا مولا مگو تا خیری نکو خدا دی پوه که بسا منگ نو چه دقا دو قرآن مگو تا مگو چه تا خیری نکو خدا پاک دی پوه که خدا دی ایمان نصیب که اللہ پاک دی والا فهم ورکی که دا ظلم نکی دقا دا ظلم دا لاسن دا سپینگری ناس دی او په سپینو ګر راغلی دي دا دې نه غواړي موږ قرآن بیان کړي خدای سر ظلم شوه ما پیو ته کې الله دې غیلم توفیق ورکړي الله تعالی توفیق ورکړي دا هیڅ چې کنه په دې کې دوه ثوابونه دي تر دې دا پورې اولس بابونه موږ ویلې مکمل تر سورته زوخا پورې زورتور دوخانه تر دې ده پور دا یو له سات صورتونو پدې مونږ تشریح پرون کړو پدې بیان مقاتل اربا او تدیب دنیا او ترغیب الاخره د اخرت شوق پیدا کول او د دنیا نړ او بیرغبتی پیدا کول دا بیان شو اوس هر کله چې یو سړی یو خزانه حاصل کړي لویه خزانه کوشش کوي چې دا بچ کما د دې د حفاظت وکم او کنه د بې پروا شم خزانه به دې چا وړي لویه خزانه تاسو الله تراله اوس هم تاسو لویه خزانه ومونده د جنت چابی تاسو ملاو چې یقینا ته د قران مخ ته لاس مې په قران د ناس پروت دی که زما دا خبره تاسو منلی وي دړه نه نو تاسو د جنت چابی الله درکړه ان شاء الله تعالی که مخکې هم څه غلطي ونه کړه سره ځکه انسان په خطره کې دی هر وخت استغفر الله وایي هر څه دا کېدی شي انسان نه غلطي وکېږي په ناپویای کې په پویای کې کله کله وشي نو اوس دې ځای کې په دې صورتونو کې مونږ ته ښیي دشمنان چې دا خلک به ستا تا د تان دا قرآن لرې کوي دا چې کوم ستا پړه چې کوم دغه راغلی ده ورته عقیده په دروي څوکې نو دکه داسې ظالمان خلک شته چې دی یو شیطانان دي بعد انساني شیطانان دي بعد جینی شیطانان دي ای وطن دا لرې کوي نو ته څه وکړه ته خپل دشمنانو پیدا څلور سورتونو کې چې قاري صاحب تلاوت کړه تر سور معاون پورې په دې کې د دشمنان نښې ښایي د قرآن د دشمنانو د سورت حمادا کې دا نزولان دوه دیرشم دی سور قیامت پر نازل شوی دی او تقریبا یو سل څلورم نمبر سور عصر پسې په دې کې د دشمنان نښه دا ده چې دی به په شیشه غیبت کوي دا نه مني هغه نه مني اولیا نه مني خیراتونه نه مني الټه الان زموږ چې خیرات نه مني قرآن نه منکر دی اچھا دعا نه مني قرآن نه منکر قرآن منکر تاسو چې کافر دی کنه هم وایي چې بھائی دعا په هغه طریقه وکړه کومه طریقه چې پیغمبر کړی ده خیرات په هغه طریقه باندې وکړه چې پیغمبر که په درې کې دننه خیرات مړو پس چا نه دی کړی نه پیغمبر کړی نه صحابه وکړی دا وایي دا ښه کار دی نو ته د پیغمبر خلاف ته ښه کار وایي ته مسلمان یې د مسلمان دا کار یې چې پیغمبر یو کار نه کړی دی به هغې ته ښه کار وایي تاسو ورته مسلمان وایه زمونږ وایو خدای ته معافي وکړي که ناپویه نه وایي که د پوهې نه وایي نه الله پوه شه پوه شه نو دی به وګور دا په شبای د خیرات نه مني په شبای د دعا نه مني کله وایي اولیا نه مني مونږ وایو چې اولیا نه مني د قرآن نه منکر دی خو ولی وایي څه ته ولی مونږ ولی خدای نه منو مونږ دا نه منو چې ولي ته وایي رامده شي دا خو ته هغه نه خدای جوړ کړه مونږ دا نه منو چې ولي ته سجدې وکړه قبر ته دا خو تاته خدای جوړ مونږ وایو خدای ورته وایه باقي دعاګانو له غواړه که نږدې ورته ته دی قبر له ورشه مخ قبلیت کړه ځان د مرګ یاد کړه اگر هم دعا وغواړه ځان له وغواړه خدا نه چې دغه کاڼي په ځان باندې وها دغه نو دا همازا په شیشه غیب لټول او لومه دا مخامخ اشاره چې ری دا دی هغه اما هد دا دی هغه چې اولیا نه مني هغه دا دی مخامخ اشاره کوي نو دا ړومبانه نه خره چې ټوکې به سر شروع کړي ویل لکل همازا په دویم سورت پیل کې بیا دویمه نښه بیانوي چې دی به بیا ستا مرکز وایي کوم ځان چې درس کېږي که نه تاسو به وګورئ بیا کوم هلکان چې دلته فارغ شي دوی بیا کلي ته ورشي کوم جناکه نو ته به وګورئ ړومبې خلاف به څوک کوي مولا څنګه ملګرو ته ناست دی دغه دی اجي جمیله دی د ده لور سواده شوی یو میاشت دی د روژې نه مخکې دورې نه مخکې دی مونږ یې نکاح تړ دی ته وایي چې هلته درس شروع کړه مولا ته وایي فتوا وکړه چې تا مان تپوس کړو ما تا دې لور به دې واده ویلو کنه چې ولته پیروانه چې امنتم من قبل اذن لکم ما ته ویل نو ایمان ورانه نو زه ما د قران د ایمان کتاب دی اوس نن پیروان مولیان پیروانان جوړ شوی وای تا مان تپوس کړو تا د ایمان د کتاب خلو بیانو ما دا شم بې ایمانه خو کنه ما نو ویل تپوس کړو ما وای چې من بیان چې پرتی بې ایمانه نو درته وی چې په مصیبت باندې اوخته غریبه خو هغه دغه دی لیوره او کور دغه کور والی دغه خلګۍ ته رولاړې ما د خدای د ورته کلک مولا ته کلک ګران کار غل چې کوم چل وردي خراب مولا ټول نه وایم د شیطان نه هغه ډېر زیات زده کړي شیطانانو د هغې نه زده کوي نو دی به داسې کوشش کوي چې ستا هغه درس ختم کړي زمونږ چې څومره ملګري درس شروع کړي نو بې خلاف یې مولا کوي تاسو وګورئ امی به نه کوي امی غریب خو نه پوهېږي خو شکر به بیا دی امی ته وایي چې دا غلط سړی دی دی دا نه مني غریبان خو پوهېږي نه چې هغه کښېني چې ورته تا ما ته څه خیلي ته وخه ځه ته قرآن شروع کړه دی به نه بیا زه ته شروع کړم جومات کې ستا ښځه دې شروع کړي ښځو ته ځه نو دوره خوښ بوګنا تاسو ته ویل شي اوسره چې به تاسو بیا وای وای وای ته شروع کوم ته موږ ته کې مو قران ته کې نو موږ ته نور تر شته ده استاخه د شروع مول خپل خزر دی دا خیر ده موږ ته ته موږ کې نو دویم ده استا مرکز ورغنه چې کوم ځای نه قران به شای کیږي دریم نه خد باطل پروس ده چې دنیا را پاره د دنیا غ ګټ ته دي لیکن قران الله کتاب له دین تر دغه تیار نی نو دای نه خره دنه بدن ته دی به نقصان در کوي قریش کوم دغه نه خره اتر د ماون کې تلوره مال خد باطل پروتو چې دی به د یتیم مال خوري او دارنګ قیامت نه انکار کوي قیامت به نه مني نو د مولا ته نه مني چې زوک ته بدین ما پیسې اخلي د قیامت نه مني کله قیامت باندې لې چې قیامت کې اجر شته دا غو ډیر لوی اجر دی نو دی به دی به کما کړو چې خيار وو چې دی به لچ روپیا یا شل روپیا یا سل یا در یا لاک یا دولک دا کله ته چې کوم بیان کوي بری جنت ملاويږي نو تا پیسې او جنت نه ځان محروم کړ نو دی دی به حقیقت دا چې قیامت مني نه کله قیامت باندې ولې به قران باندې اولی به قرآن میں پیسی اغیر سے پخپلہ باندی دا سلور نقد باطل پروس تو بیانی پا صورت حمدہ کی دا نقد چی دے با حق پروس تو پسی پش شاقبری کئی مخام ویشاری کئی ویلو لیب کلی امدہ تیل امدہ حلقہ دا پاردہار عیب جو چی پش شا غیب لٹھائی لومدہ اشاری کئی ان کی سوک دے اللہ دیا کازے جمع مالا چی جمع کئی مال وعد دو اشبیر یقیلا گن گن کی رکھتا ہے دین کون کے دک کرے خواہ ولی پا غلط طریقہ مالو نہ گٹی پا سود پا دین پا بل پا بل تو جتا قرآن شروع کے داغ دنیا تا نقصان رسے دا دم یا ملگر نا دلتا کے آگو یا قبر دا سویل صاحب دم پا محلہ کے ختم ہو دا تراو ختم ہو خواہ نوی مولای زیبی جدی ما داد خوڑی راشد یارو مخ کنا دوید با تطلم خوی مای تراشد کنی چی سوایی وی چی شروع شنو ویا چی تا تا پا دا مگن دا ختم کرده پلان کیتا مغت غت دا غی پا خیال بانکتی که مغت کورا پلان کیتا با غیر خوام خوام خوام پینا شبک در لد روپای با اخلی کنا پلان کیتا دارا مغت دور اخلی پا کار جی مغت ملگر پیسی را جون ویدو خو پاس دا ما ویدو خو لانا ما وی بیا بل دې بیا دا وکړه وی بیا وی چې وی خو بیا دې ما ته پریږد درارم وی چر مونږه کوم علماء ویل نه هاوی راسته دا یو وی چې لوګرا پیسې تاسو مونږ راکوین ګرته مونږ ته بخنه کوي کوم غا خو دې خو لګي مدد د وخت نه که مونږ نه خو دې خو لګي ولی مونږ خو دې خو پر دې تاسو غا خو دې خو لګي ا بیا د دین په نوم لږه سي نو ټول وی چې ا بالکل مې زبا خري خو ما خو دې ترالم مونږ خو کوم نه وی ای بلا چې بیا یې راوکم بیا وی زه ترا پاره دوی ته مې ته کېناته وی چې زه مې راهمه صحیح وی خو زه برک فضم زموږ کور کې ورته اورېدی شي وی دوی مې چې وی وی چې را غو علما خو در پیش کړو ا پلان کیسې برا شي اډنګلې ای پلان کیسې چې را نه غړون وای وی زه هغه نه پاسې لاړم وی چې موږ خو مې ورته وی مولې څه پسې وی ځکه آشنا یم دې په خوانه یې زه برا وخدم زموږ کور په دویم چت کې جوان ترجوخ لګېره دا دې لکه زموږ کور کې لور به کړل لګېره نیاغه وای چې را د حج ډیر خوشاله ده تا ټول مرجون زای ډیر خخ خلګه پلان کې ډینګ نه اندا موږ زموږ ډیر زیات لکیږي حج ته موږ و چې کوم نو لاړې مطلب دا د مولا چې وای غبان چې دوه درې جون کړي پر دوه خلګه نو دا یې مولا ظالم بچیا حق در وای فرض نه در مسل په خلګه و تا دا پیتی مار راکړه الله الله کا پیندل الله کا نو وای خل ځان له کاروبار شروع کړه اخو یې سیم لګی نو پتا حج پر نه ده نو یې سره کې نو خیر نو یې پاره درې کو دوا جون چې کړی دا غږ تو خره او که څنګه دم بیا په کې پلان کې ډینګلې چر کته چا بوتل ما ډیر شو کې تا راځي روانه دا ما ډیر زیات شو کې نو خدای دې وبخه پتا باندې اج پر نه قران درمه پر تا ځان تعلیم قران چا ته بیان کړی ته قران بیان غزا ته خدای باندې بالا اج نه جنو کې طالب الله جزون در کې موټر ته کې جزون در دا داسې کتاب دی اداغه سوال به سوال به خیال مالدار ګو غل ودار کې من دا خو چې بای قران کریم باندې تک مستغنی شدا د ډیر لوی الله کتاب دی او الله وعده کړی تا تاسو ته ژوند به ډیر بهتر تیری نو ته چل ول کې خلکو را انا غ بیزې میزې به غسې خړلې به خدای تاسو معافیو کوم څه و نور نو دا ولې د خلاف کوي چې د مال ته نقصان رسي خو دې دې خو د په ډیر پیسې لګولې ان هغه دې کټ شو د تر چې ملګری تیم کټ شو نو په دې وجه بیا غي خلاف شروع کی یاختو دا دې چې په دې ما دور مې نه د څه خیال دی الله یاختو ال ان مال هو اخره چې دا مال دې همیشه بګیدل په ما توګه همیشه شوه دی قارون همیشه شوه دی فرعون بادشاہ همیشه شوه دی نمرود چې ټول دنیا بادشاہ همیشه ژوندے پات شوه دی دا نن زمنګ په دې ملک کې لولي لولي کارخاندار چې مړو شو یک سه ګلدی مې ګلدی اچل مال همیشه کړی دی یو څه امبانی مې باندې دیندستان دی دې ملک چې کوم دا نور شریف دی لولي سیټان دی او نظرداری چې ټول ملک نور ملکونو ته ورته دی به همیشه بوټو څه شو یو حق څه شو هغه د مغول بادشاہ چې څور دغه دبدبه وا په ټول هندستان پاکستان ایران په ټول باندې قبضه وا د ټول بادشاہ د سروت پین مالکانو اورنګزیب عالمگیر یو دل خپل وزیر خزانه ته وی چې وګورم څه سور سره دی غوي خجی شپږ میاشتې باید تاسو ته وی سور سره څلور تل ته غلا ګولې وی جلا نیم نه تلل شي نیم د هندستان ته سونی کی چړیا وی اټول مال هغه یوړ دل تکي دا چې مزي کوي زموږ مال دی اوس موږ دغه غلامای لزو نو هغه څه شي هغه اورنګزیب مال څه مال بچ کو بچای بچ کو ویل لکل اماتت اللو مادا حلاکت دے تباہ دے تباہی دا پاردہ ہر یو عیب لگوں کی اک پرستو باندے پشیشا خبری کر پسے اب قرآن دے پیل دامن لگئیں ویلو مادا اللہ حلاک دے تی بچ کو لشے منگو تخیرے نکو اللہ پا خبال ہوئی دا تا پا دکھوں کسو خبری کئی دا اتی حلاک دے تباہ دے لو مادا مخامخ اشاری کون کی دے تباہ دے جنگ و تر مکوا آتیم تبا دے اللہ دی آکر دے جمع مالا جمع کئی مال واد دا دو اشمیر شمیر تر ایک دی بینکون اگرین لس لگا جن کروڑ جن دو کروڑ جن پینزو کروڑ دا بنگلہ میں واغاز آگ پلازا میں جوڑ گا پدہ گا پیسو بانے یخت با انہ مالا گمان کی دا بدبخت تھا انہ مالا چی مال دا اخلا دا ہمیشہ با کی دلا پا مال سوکا میں شکر دکشو یا اخلا دا دن کی دل جانتا استفام انکار نہ نشی ولی کلا اچرنا نی ہمیشہ کولشی نی جنت دن کولشی لہم بلکہ لہم بدن فی الخوتمہ خامخا ارتاب اکڑشی ما تون کی دایتا خوتمہ داڑو کی بہت شری شری کے زمین کی بیا بے علاجی لگ دا تا دیدی نہیں کرتا گانے دا گنو اب گنی سرسو کی دک کشن پہ چھوڑ دی پہ گانے ازرے در بیا بے جوڑی گی تو سوچو خیر دے په دنیا کو سړیو در مړ شي بیغه مشي یا په ټوپکو لګ یا داسې ګاڼې دي چې مړ شي یا چر پټ یو در مړ شي بیغه مشي ابا مری یو ژوند کې مری په ژوند کې و دا تبعی دا دغه سړی کلا اچرنا نیز همیشه کول شي او نی جنتی کول شي دا مال لبل کې لهم بظن فی الحطمه لام د تاکید نون تاکید ثقیلا خامخا او ورتا بکړی شي پر هوتا ما په ما تهون کې ځای کې اډوکی بل شروع شروع کې بیا وسمیږي او ما درا کمال هوتا ما سچی پوکتا صد ما تهون کې ځای پوه شس شه نار الله موقده اور د لار بل شوی الاتی هغه اور دې تتر ولا انا اپیدا چې هم لیبوږي په درونو باندې سړی چې اور تولګي نورتا چې اوسو لا اور نه رسل چې سړی مرشي دغه به پړ هرڅ چې دغه ټیسو لګي دغه سور چا دڑو بیماری ته پوسټ وکړه دا زمونږ د ملګری عمران امیر صاحب د ده پلار موږ ته پوسټ لاړ نو ما ویره اپریشن ما ته مو کو اپریشن چې و استاد ته څه پتا وي دڑو ډیر زیات درد دی وی ما ډیر درد نه خو دڑو درد ډیر زیات دی زه ما زمړه کمړ شو من لا به خجی بیغام وشم که ژوندې شم نو دا ای درد خلاص شم نو دا اور دا پړام لکای همړي مری بنا دغه سړی به مري نه چې د قرآن خلاف واله دی ان یقینا دا اور عالم په دی باندې موسا دا جوښ شوی اور کې بدی داسې ریتیږي بیا پیو ماده مماتا پستنو اوچت اوچت وکړي دا اور کې برا ګیر دی